80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat. Teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Asus TUF. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. PGNiG jest liderem w wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, gwarantując odbiorcom ciągłość dostaw energii. Z dumą od lat wspieramy polską piłkę ręczną. PGNiG, silny partner w sporcie i biznesie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwają rozmowy przedstawicieli różnych opcji politycznych o akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Doniesienia z kancelarii premiera śledzi nasz reporter. Prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, mówi o tym sekretarz stanu głowy państwa. Ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni w najbliższych tygodniach może przejąć kolejnego posła. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami różnych opcji politycznych. Temat to akcja szczepień przeciwko koronawirusowi. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Jak przebiega to spotkanie? Spotkanie jest częściowo online. W wideokonferencji biorą udział m.in. Cezary Tomczyk z PO, Marcelina Zawisza z Lewicy oraz szef PSR-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Cezary Tomczyk mówił dziś rano na konferencji w Sejmie, że spotkanie to powinno było się odbyć przed rozpoczęciem akcji szczepień, a nie po tym, jak, tutaj cytat, system szczepień się załamał. Dzisiaj nie będziemy uczestniczyli w tym spotkaniu po to, żeby słuchać, tylko po to, żeby pytać o to, jak wygląda dzisiaj system szczepień w Polsce i dlaczego jest tak źle. Na miejscu w kancelarii premiera są m.in. poseł PiS Tomasz Latos i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Ten ostatni mówił przed spotkaniem, że liczy na merytoryczne propozycje ze strony klubów opozycyjnych. No bo jak dotąd to mamy raczej z takim narzekaniem na zasadzie nie, bo nie, wszystko nam się nie podoba. Podczas spotkania ma być też mowa o obostrzeniach związanych z pandemią. Część opozycji domaga się poluzowania zasad lockdownu. Czy taki krok będzie możliwy? Konkretne informacje w tej sprawie rząd ma przekazać w najbliższych dniach. A relacjonował Karol Surówka. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera poinformował, że prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Andrzej Dera mówił, że administracje obu krajów są w stałym kontakcie. Będą trwały uzgodnienia, ustalenia, żeby do takiej wizyty doszło i myślę, że w jakiejś perspektywie do takiego spotkania dojdzie. Oczywiście w tej chwili za wcześnie jest mówić. Andrzej Dera dodał, że sprawy strategiczne między Polską a Stanami Zjednoczonymi będą kontynuowane. Obecność wojsk amerykańskich w tej części Europy jest strategicznym celem amerykańskim i to będzie kontynuowane, jeżeli chodzi o rozwój energetyki. Również jest to w interesie strategicznym Stanów Zjednoczonych wspieranie Morza. W niedzielę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że Kancelaria Prezydenta podjęła kontakt z nową amerykańską administracją. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku tygodni jego ruch utworzy koło poselskie. Michał Kobosko mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że Polska 2050 prowadzi rozmowy z przedstawicielami różnych partii politycznych, którzy mogliby dołączyć do ruchu Szymona Hołowni. Tego typu rozmowy zawsze są delikatne, są wrażliwe, więc nie informujemy, nie uprzedzamy o tym, ale toczymy kolejne osoby i uważamy, że w ciągu kilku tygodni możliwe będzie już zgłoszenie wniosku o rejestrację na początek koła sejmowego, koła w Sejmie. W ubiegłym tygodniu do ruchu Polska 2050 dołączyła posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha. Wcześniej podobną decyzję podjęła posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. Do utworzenia koła poselskiego potrzeba 3 posłów. Premier Włoch Giuseppe Conte po porannym posiedzeniu rządu złoży rezygnację na ręce prezydenta. Koalicja rządząca po wyjściu z niej małej partii Italia Viva utraciła większość w Senacie. Premierowi Contemu nie udało się zbudować stabilnej większości w Senacie. We Włoszech, gdzie obie izby parlamentu są równoprawne, uniemożliwia to skuteczne rządzenie. Z kalkulacji wynikało, że jutro rząd przegra głosowanie w Senacie. Premier Conte i wspierające go siły polityczne, lewica i kontestacyjny ruch 5 gwiazd mają nadzieję, że prezydent powierzy mu misję utworzenia nowego rządu i zbudowania nowej koalicji rządzącej. Zdaniem większości komentatorów,

Utwór, który rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie we wtorkowym wydaniu audycji trójkowo-rokowo, zatytułowany jest, być może Państwo wiedzą, Texas Sun. Tak jak powiedziałem, w Warszawie zimno, więc o słońcu możemy w chwili obecnej zapomnieć, ale sprawdziłem jak w Teksasie. W El Paso dzisiaj słabo ze słońcem, ale jutro i pojutrze ono się pojawi. W Houston do soboty z małymi chmurkami, za to w San Antonio dzisiaj 25 stopni, pełne słońce i tak będzie do samej niedzieli. Ale może zejdźmy już na ziemię, tutaj na naszą lokalną ziemię. Michał Jakubik, Michał Grabkowski, zapraszamy. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flag. There's a fossil that's trapped in a high cliff wall. There's a dead salmon frozen in a waterfall. There's a bluebell beach by a springtime sail. There's a butterfly. Trójkowo-rokowo mamy dzisiaj czas dla siebie, drodzy Państwo, do samej godziny 11:00 tradycyjnie. Jeżeli potrzebują Państwo kontaktu, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo proszę, ten adres na pewno do dyspozycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pierwsza płyta ze znaczkiem MTV Unplugged, wydana w 1999 roku, dokładnie 9 listopada, nagrana 2 miesiące wcześniej. I tak jak się pewnie Państwo zorientowali, no bo artystki przedstawiać oczywiście nie musiałem, zaśpiewała Alanis Morissette w kompozycji zespołu The Police King of Pain. I tak jak się Państwo zorientowali, co też przed chwilą powiedziałem, wyłączyliśmy prąd na chwilę dzisiaj w trójkowo-rokowo. A pani Alanis, prosimy, niech pani nam jeszcze coś zaśpiewa. Talking outside, it was cold. You were shivering, yet flying by. The subject matter, my life is in the next room. We've been having troubles, you know. Please don't tell her or anyone, but I need to talk to somebody. You said, wouldn't it be a shame if I knew how great I was? 5 minutes before I died, I'd be filled with such regret. Before I took my last breath and I said, but you're waiting to tell me this now, and you're not going to die anytime soon. And I said, I haven't been eating chicken or meat or anything you said. Yes, but you've been wearing leather. I laughed and said, we're at the top of the food chain, and yes, you're still a fine. The restaurant where the head waiter in his 60s said, goodbye, sir, thank you for your business, sir. You're successful and established, sir. We like the frequency with which you dine here, sir. And you're my she threw a shoe at his Tak, wielkie brawa dla Alanis Morissette. Pierwotnie na płycie Supposed Former Infatuation Junkie z roku 1998, a tutaj akustyczna, no nie da się ukryć i może przyznają mi Państwo rację, chwytająca za serce wersja MTV Unplugged. Wersja, która ma już 22 lata. Idealnie pasująca do tego, co za oknem dzisiaj w Warszawie, ale miałem już przecież nie mówić o pogodzie. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 10 w programie trzecim trójkowo-rokowo. Codziennie od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze. Nie mogę powiedzieć, szanowni państwo, bo bym skłamał, że wersja Unplugged to dzisiaj przewodni temat naszego no, niemalże godzinnego spotkania, ale mogę zaprosić jeszcze na kilka minut tego, no nie da też się ukryć, jedynego w swoim rodzaju grania. No i tutaj, jeżeli ktoś zna wersję, to ucieszy się od razu, a jeżeli dla kogoś ten początek będzie tajemniczy, no to zaraz się wszystko wyjaśni i myślę, że tak jak Alanis, też chwyci za serce. To one. So tell me why. Cały on. Mówiąc z lekkim przekąsem, koncerty Unplugged, te najczęściej grane dla stacji MTV, no to chyba już wszyscy grali. Jednym wyszło lepiej i kontynuowali to grając mini trasy akustyczne, innym wyszło to gorzej albo w ogóle im nie wyszło. No ale Lenny Kravitz też popełnił tego typu sztukę, no i w 1994 roku, proszę bardzo, taki występ, no a że on czego się nie dotyka, no to wychodzi bardzo dobrze i mamy z tego 6 minut. Are You Gone My Way? Dzisiaj w audycji trójkowo-rokowo we wtorkowym wydaniu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo pytają, czy ja się nie zakochałem. Nie, dzisiaj po prostu pierwsza część audycji w takim właśnie akustycznym i spokojnym klimacie, a tak jak wiemy, we wtorkowych wydaniach audycji trójkowo-rokowo najczęściej bierzemy się za to, co tygryski lubią najbardziej, a to po to, żeby Państwu czas do południa upłynął pod znakiem dobrego radiowego klimatu. But all the things that you've seen. look back and I don't. I heard you sigh. At least not today. Tak, to co tygryski lubią najbardziej, chociaż tutaj to tygryski albo lubią, albo nienawidzą i zawsze było tak z tym zespołem. Bracia Gallagher, Oasis, zawsze mile widziani w audycji trójkowo-rokowo we wtorki, bo Noel też zasiadł w kameralnym studiu, w kameralnej hali na stołku z przysłowiowym pudłem na kolanie. Niełatwe miał zadanie, bowiem nagła decyzja jego brata przed samym koncertem sprawiła, że zespół Oasis wystąpił wtedy tylko z jednym wokalistą. A ja zawsze w przypadku tych nagrań MTV Unplugged, szanowni państwo, myślę sobie o tych szczęśliwcach, którzy siedzą na widowni, bo to przecież garstka osób. A to wszystko, jeżeli chodzi o Oasis i ten specyficzny koncert z jednym z braci miał miejsce w 1996 roku w Royal Festival Hall w Londynie. Trójkowo-rokowo, 24 minuty do godziny 11, no to podpinamy kable. We'll be right back. 7 lat ma to nagranie, no i kiedy to wszystko zleciało. Royal Blood. Chciałbym Państwu powiedzieć z uśmiechem i z wielkim entuzjazmem, że czekam na ich kolejną płytę, stąd dzisiaj fragment debiutu, no ale niestety tak nie jest, bo muszę z przykrością stwierdzić, że obydwie propozycje, które ten duet wypuścił, upublicznił, związane z nowym wydawnictwem, no nie za bardzo. Nie za bardzo podoba mi się kierunek, w którym Royal Blood idą. Być może będą to dwie inne propozycje na całym albumie, który ukaże się 30 kwietnia, no ale na razie, no co mogę powiedzieć, że trzymam kciuki, że reszta tej płyty będzie troszeczkę inna. Nie będzie sztuczna, nie będzie elektroniczna, ale rasowa i rock'n'rollowa, do czego nas panowie z Royal Blood przyzwyczaili na swoich poprzednich dwóch albumach. 19 minut do godziny 11 to z Brighton, skąd oni pochodzą, udamy się do Kalifornii. Lost Art of Keeping a Secret, Queens of the Stone Age. Więcej kalifornijskiego, pustynnego rocka w audycji Dogrywka w każdą środę po 20:00. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam.

niesamowity skład z niesamowitej płyty Heroes Death i niesamowity utwór tytułowy w niesamowitym wykonaniu Solvax. To jest duet producencko-DJski belgijski, który często bierze się za utwory innych wykonawców. No i proszę bardzo, jak wyszło tanecznie, szybko i z przytupem. W trójkowo-rokowo muzyka polska, a pani w obuwniczym. Pani w obuwniczym miała taki ruch, że aż się mi buty rozeszły. 20 lat ma to nagranie. Kolejne będzie jeszcze starsze, a my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Michał Grabkowski, miłego dnia, Zbigniew Hołdys. Pierwszy z brzegów wskazał bar.